te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam w piątek o 22. Anna Gacek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 czerwca, na zegarach 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Podsumowanie wyborów i plany na najbliższą przyszłość. Premier spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. W nocy Rosja zaatakowała dronami Charków. Putin zapowiadał odwet za ukraińskie ataki na lotniska wojskowe. Stan zdrowia Polek i Polaków wymaga pilnych działań, alarmują autorzy raportu Narodowego Instytutu Zdrowia. Wynik wyborów był głównym tematem wieczornego spotkania premiera Donalda Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W rozmowach uczestniczył kandydat koalicji na prezydenta Rafał Trzaskowski. Na więcej o tym Jan Olęcki. Spotkanie w kancelarii premiera dotyczyło głównie minionej kampanii wyborczej i wniosków na przyszłość. Politycy mieli zapewnić premiera o ich pełnym zaufaniu do rządu oraz wsparciu dla gabinetu Donalda Tuska do końca kadencji. Wiadomo, że poseł Przemysław Witek został zawieszony na 3 miesiące w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej i otrzymał zakaz wypowiadania się w mediach. To konsekwencja stwierdzenia "cóż szkodzi obiecać", które poseł wygłosił na antenie jednej z komercyjnych telewizji przed wyborami prezydenckimi. Jan Olęcki, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski podziękował za wsparcie w wyborach prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wziął udział w pierwszej od tego czasu konferencji prasowej. No nie mnie oceniać kampanię wyborczą. Myślę, że znajdzie się sporo ekspertów, którzy tę kampanię będą oceniali. No ja dałem z siebie absolutnie wszystko razem ze swoją żoną. Były wyniki takie, jakie były. W związku z tym cieszyliśmy się i dziękowaliśmy całej Polsce. I podtrzymuję. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Podczas otwarcia Placu Centralnego w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki prezydent Warszawy podkreślił, że poparcie, które otrzymał, jest dla niego zachętą do dalszego wysiłku. A dziś o 9:00 ma się rozpocząć spotkanie liderów koalicji rządowej. Rosyjskie drony uderzyły w nocy w budynki mieszkalne w Charkowie. Rannych zostało 17 osób, w tym 2 dzieci. W telefonicznej rozmowie z Donaldem Trumpem Władimir Putin zapowiedział odwet za ukraiński atak na lotniska wojskowe w Rosji. Amerykańskie media podkreślają, że oznacza to potencjalną eskalację konfliktu w momencie, gdy prezydent USA ma nadzieję na doprowadzenie do zakończenia wojny. Rozmowa obu przywódców była już drugim kontaktem w ciągu kilku tygodni. Donald Trump w poście na True Social nie wspomniał o wywieraniu presji na rosyjskiego przywódcę, aby zgodził się na zawieszenie broni, ani o zapowiedzi rosyjskiego odwetu ataku dronów na rosyjskie lotniska. Zamiast tego Donald Trump przyznał, że 75-minutowa rozmowa nie doprowadzi do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie. Omówiliśmy atak na rosyjskie bombowce przez Ukrainę, a także różne inne ataki, które miały miejsce po obu stronach, napisał Donald Trump w poście na True Social. To była dobra rozmowa, ale nie taka, która doprowadzi do natychmiastowego pokoju, podkreślił amerykański prezydent. Opis rozmowy telefonicznej przez Donalda Trumpa nie dostarczył żadnych dowodów na postęp w jego próbach zakończenia wojny. Prezydent powiedział w zeszłym tygodniu, że będzie w stanie ustalić w ciągu 2 tygodni, czy Władimir Putin poważnie myśli o negocjacjach zawieszenia broni, ale nie wspomniał o tym, jak dokona tej oceny. Tymczasem na Donalda Trumpa wywierana jest coraz większa presja, aby nałożył dodatkowe sankcje na Rosję, czemu jak dotąd się sprzeciwiał. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Dachlowski. Za szerzenie mowy nienawiści, znieważanie i nawoływanie do przemocy policja na zlecenie prokuratury zatrzymała Mirosława R. z ruchu Polskie Żółte Kamizelki. Wcześniej zostali doprowadzeni do prokuratury dwaj liderzy organizacji Rodacy Kamraci, Wojciech O. i Marcin O. Śledczy chcą im postawić kilkadziesiąt zarzutów związanych z publikacjami w internecie i podczas organizowanych przez nich wydarzeń, mówi prokurator Karolina Staros. Postępowanie dotyczy całej działalności, wieloletniej, około 10-letniej działalności tego ruchu. Przede wszystkim nawoływania do przemocy, znieważania osób bądź grup osób na tle narodowościowym, etnicznym, religijnym, przekonań politycznych. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Stan zdrowia Polek i Polaków wymaga pilnych i długofalowych działań, wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia. Autorzy zwracają uwagę na zahamowanie tempa wzrostu oczekiwanej długości życia oraz pogorszenie samooceny zdrowia, mówi profesor Bogdan Wojtyniak. Na szczęście ten spadek został już zrównoważony wzrostem i w roku 2023 oczekiwana długość życia jest nawet trochę większa niż w roku 2019, a więc niż przed pandemią. Ustąpienie zachorowań na COVID-19 to jest główna przyczyna tej poprawy sytuacji. Również spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia. Zdaniem autorów raportu Narodowy Program Zdrowia na 5 najbliższych lat powinien przeciwdziałać komercyjnym zagrożeniom zdrowia, promować zdrowy styl życia oraz wzmacniać edukację i profilaktykę. klimat. W pasie od Suwałk do Gdyni przez całą Polskę aż do południowej granicy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach. Ma to związek z opadami, które przechodzą nad krajem. Jednocześnie na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Pomorzu Zachodnim, Kujawach i Dolnym Śląsku utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach dzięki opadom mamy małe zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Efektowne, ale i niebezpieczne burze przetoczyły się wieczorem i w nocy przez dużą część Polski, a i teraz może zagrzmieć na Wielkopolsce i w Wielkopolsce i na Kujawach. Przelotne opady deszczu i burze to także rzeczywistość na dziś, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Najcieplej będzie dziś po południu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, nawet powyżej 30 stopni, najchłodniej na Pomorzu, tam stopni kilkanaście. Zwykle w burze śpię jak dziecko. Dziś w nocy obudził mnie najgłośniejszy grzmot, jaki słyszałem. Aż wyjrzałem przez okno, czy świat się kończy. Ale się nie skończył, więc jesteśmy i zapraszamy. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Może u Państwa zagrzmiało jeszcze głośniej. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Maria, czyli Blondie w Trójce i jedna z tych piosenek, które nigdy się nie znudzą. Jest 6:10, zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Mówimy dzień dobry w czwartek, dziś 5 czerwca, czyli tylko 21 dni zostało do wakacji. To zaledwie 521 godzin i dokładnie 31 309 minut. Tylko zleci w mgnieniu oka. Poczta Polska z różnych powodów, z obszernej listy do głosowania na pierwszą trójkę, na razie bez miejsca w czołowej trzydziestce, ale może to się zmieni jutro. Jutro 56. notowanie. Głosowanie tradycyjnie zamykamy w piątkowe południe. At the high noon. A o czym chcemy z Państwem porozmawiać w czwartkowy poranek? Tematów jest kilka, na przykład coraz częściej spotykane na chodnikach i ulicach rowery elektryczne, rozwijające podejrzanie duże szybkości. To jest horror. Protestuję od razu i to głośno. Te delivery, te ludzie, którzy wożą jedzenie, to absolutny chaos i terror. To jest groza, bo wystarczy, że dziecko w bok odleci i ten facet to nie zdąży zahamować nawet. Powinien jechać zgodnie z przepisami i tyle. No, problem w tym, że zgodnie z przepisami oznacza legalnym pojazdem, a te szybkie sprzęty często nie są ani rowerami elektrycznymi, ani motorowerami w rozumieniu polskiego prawa. Sprawie przyjrzał się Paweł Turski, opowie dziś jeszcze przed siódmą o teoretycznym wymogu rejestracji tych pojazdów i opłacania OC. Ale to nie koniec teorii, bo teoretycznie już dawno liczba posłów z konkretnych okręgów wyborczych powinna się zmienić, ale się nie zmienia. Kilkanaście mandatów powinno zmienić lokalizację. To jest jasno napisane w kodeksie wyborczym, jak to zrobić, tylko tego żaden kolejny Sejm nie zrobił i jest to skandal. Do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad 2 lata, choć niektórzy mówią, że mniej. No, nieważne kiedy, ważne, żeby były to wybory uczciwe. A dlaczego w obecnej formie nie są, o tym rozmówcy Jacka Frenzla po 7.30. O piłce dziś także porozmawiamy w porannej audycji. O piłce kobiecej konkretnie, bo coraz bliżej Euro 2025, a Polki w niezłej formie i z rekordowym zainteresowaniem. Więc czy to już czas na pompowanie balonika? Komentator Michał Zawadzki odpowie na to pytanie kwadrans po 7, a przed 9 kolejny odcinek cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Przepraszam, wysypałam odrobinę. Nic nie szkodzi, jest ich tyle zawsze w zapasie. Pani Kasia ustanowiła rekord Polski, tworząc największy obraz wykonany metodą haftu diamentowego. Pani Kasia i jej nietypowa pasja i wyjątkowy rekord około 8.45 w opowieści Michała Jędrkowiaka. Będą też pozostałe, stałe punkty programu i będzie oczywiście najlepsza muzyka, teraz White Town i Your Woman, a za chwilę przegląd prasy i portali. I'm Jest 6:21. Przegląd prasy. Władimir Putin rozmawiał przez telefon z papieżem Leonem XIV, pisze o tym m.in. Interia, cytując agencję TASS i sam Watykan. Według rosyjskiej agencji TASS Putin wyraził wdzięczność za chęć pomocy w rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie. Miał też skarżyć się na eskalację konfliktu przez reżim w Kijowie oraz wyraził nadzieję, że Stolica Apostolska będzie aktywniej propagować wolność religijną w Ukrainie. Papież miał za to podkreślić, tak podaje Watykan, że wspólne wartości chrześcijańskie mogą być światłem, które pomoże w poszukiwaniu pokoju. Zaapelował też, aby Rosja wykonała gest, który będzie sprzyjać pokojowi. No to informacje o ataku na Charków z dzisiejszej nocy sugerują, że na gest Putin się na razie nie zdobył, ewentualnie nie do końca zrozumiał słowa papieża. A przynajmniej zrozumiał je inaczej niż ja. Teraz Rzeczpospolita, konkretnie portal rp.pl. Ciekawe wieści prosto z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiem, że brzmi to zdanie nieciekawie, ale naprawdę tak jest. UOKiK chce rozpocząć pracę nad ustawą, która wprowadzi do polskiego prawa jednolite wzorce umów o kredyt hipoteczny. Obowiązywałyby one wszystkie banki bez możliwości żadnych modyfikacji. I padają tu takie słowa jak okresowo stała stopa procentowa, ochrona przed wprowadzaniem nieuczciwych klauzul i brak możliwości sprzedawania konsumentom wraz z kredytem hipotecznym dodatkowych usług poza ubezpieczeniem nieruchomości, bo to sprzedawanie dodatkowych usług ma być obecnie problemem na rynku. Szczegóły tych planów UOKiK-u na rp.pl, co najważniejsze, na rozwiązaniu mieliby po prostu skorzystać konsumenci, więc czekamy na kolejne ruchy Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Konsumenci na pierwszym miejscu w tym przypadku. Ale czekamy też na dzisiejszy wieczór, bo przecież spoglądamy w kosmos coraz bardziej ochoczo z powodu nadchodzącego startu doktora Sławosza, ale i dziś gratka. Japończycy wieczorem polskiego czasu spróbują wylądować na Księżycu prywatną sondą firmy iSpace i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to pierwsze udane lądowanie komercyjnego statku kosmicznego z Japonii na powierzchni Srebrnego Globu. No i także ważny krok w eksploracji kosmosu czy samego Księżyca, bo w planie są 2 tygodnie eksperymentów i badań. To ma nas przybliżyć do komercyjnych lotów na Księżyc. Jak ulema. Wszystko będzie można zobaczyć w internecie, w transmisji, podkreśla portal Spidersweb i też podkreśla, że transmisja będzie po japońsku, ale z angielskim tłumaczeniem. Uff. Po 21:00 z niedużym ogonkiem mają lądować Japończycy. Ja będę oglądał, Państwu także polecam.

To nowość w Trójce. Kuba i Kuba, czyli Kuba Mieczaj i Kuba Frankowski, chłopaki ze Szczecina, mają dość. Widzę tu potencjał na polityczny protest song. Zapraszamy do Trójki. Polskie ulice opanowują przypominające rowery albo hulajnogi pojazdy elektryczne, które osiągają prędkości powyżej 50 km. Ba, o ulice. Opanowują też chodniki i ścieżki rowerowe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomniał ostatnio, że każdy jednoślad będący motorowerem powinien mieć wykupione OC. No, sęk jednak w tym, że większość szybkich pojazdów przypominających rowery czy hulajnogi to pojazdy nie mające prawa poruszać się po naszych drogach. O szczegółach Paweł Turski. Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Dziennie przejeżdżają tędy setki, jak nie tysiące takich jednośladów. To jest horror. Protestuję od razu i to głośno. Te delivery, te ludzie, którzy wożą jedzenie, to absolutny chaos i terror. To jest zgroza, bo wystarczy, że dziecko w bok odleci i ten facet to nie zdąży zahamować nawet. Powinien jechać zgodnie z przepisami i tyle. Aby jechać zgodnie z przepisami, pojazd musi być jednak legalny. Większość z tych pojazdów kwalifikujemy jako rower, który jest wyposażony w silnik elektryczny, ale nie spełnia on definicji rowera elektrycznego. Młodszy aspirant Dariusz Lizoń, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Krakowie. Bazą dla tego pojazdu jest standardowy rower, odpowiednio zmodyfikowany przy odpowiednim wyposażeniu go w urządzenia elektryczne, silnik razem ze sprzętem. To przerabia nam ten pojazd już na taką hybrydę, która według polskiego prawa jest kwalifikowana jako kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. I wiąże się to z mandatem 1500 zł. Widzieliśmy wiele zagrożeń sytuacyjnych. To był rower elektryczny, jakiś dostawca, rozpędzony, a tam dzieciak wyskakuje i w ostatniej chwili się cofnął, jakby huknął to po dzieciaku, no. Jedyną opcją jest odskoczenie? A co mam zrobić? Pchnąć go? Mam ochotę. Kto będzie walczył? Jak dostanę rowerem czy hulajnogą, to i tak już nie będę gotowy do walki. Takie podejście oprócz zwykłej obojętności doprowadza do tego, że jeżdżący nielegalnymi pojazdami kurierzy nie przejmują się zbytnio odpowiedzialnością za ewentualny wypadek. Widziałem, że pan jeździ na tym takim szybkim, pan nie bardzo szybkie. Jak pan tak dużo jeździ, to się nie zastanawiał pan, żeby kupić OC? Myślę, ale chcę zmieniać robotę, to nie kupuję. Pracuję kurierem, póki uczę się języka polskiego. Jak już będzie pan lepiej znał język, to już pan wtedy zostawi rower. Tak, tak, tak. Szukam aktywnej pracy. Praca to też taka, w której ubezpieczyć się na pierwszy rzut oka nie da, bo rower hybryda to ani rower elektryczny, ani tym bardziej motorower. W większości przypadków nie da się ich zarejestrować, gdyż nie spełniają warunków homologacji do danego typu pojazdu. Żeby takie warunki spełniły, tenże pojazd musiałby być wyposażony w kolejne dodatkowe elementy. Cały czas zmierzamy tutaj do pojazdu niedopuszczonego do ruchu. Jeśli poruszając się nielegalnym pojazdem doprowadzimy do wypadku, sprawa zakończy się w sądzie cywilnym. Z tych opresji można wyjść, wybierając tylko motorower z homologacją. Trzeba pamiętać jednak o jego rejestracji, w tym zamontowaniu tablic, a co za tym idzie także o opłaceniu OC. Wystarczy powiedzieć, że zwykła operacja ortopedyczna to są koszty kilkunastu tysięcy złotych. Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli nie mamy OC, ten pojazd jest niezarejestrowany, nie mamy OC, poruszamy się nim nielegalnie, to za te szkody wyrządzone tym pojazdem będziemy odpowiadać my sami. Jeśli jednak zarejestrujemy pojazd, ale nie opłacimy OC, grozi nam kara 1560 zł. A koszty odszkodowania, jak słyszeliśmy, to dodatkowo sporo pieniędzy, które trzeba by pokryć z własnej kieszeni, tylko że po batalii sądowej. A policjanci narzędzi do tego, by wyłapywać wszystkich, chyba nie mają, zwłaszcza nie mają liczb. Więc problem jest. No i pytanie, czy kiedykolwiek będzie zmieniony. this lonely soul, sitting at the bar drinking alone, waiting for God to take me home. When the devil said heaven is closed, waiting for you, but you'll never show. There's nothing romantic in being alone. Sunflower Bean, Nothing Romantic w Trójce. Czy Agnieszka Holland w kontrowersyjny sposób skomentowała wyniki wyborów prezydenckich w Polsce? No, chyba tak, skoro cytował ten wpis nawet brytyjski dziennik Times. Ale otóż nie, to był fake, a szczegóły za chwilę w cyklu News albo Fake News. Teraz Muchy i Nosowska, Psy Miłości. Za 15 minut, siódma. Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że zostawiam świat w kolorze spali. Ludzie wychodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nawiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas. Halo, dwie dwójki i siedem trójek. Ja w sprawie tych dziwnych pojazdów, tam wprawdzie za dużo ich nie widziałem, bo trochę mieszkam nie w centrum Warszawy, ale w boczku. Natomiast może taka propozycja, teraz pan Trzaskowski trochę będzie miał więcej czasu, może by się mógł tym tematem zająć dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Myślę, że mógłby się tu wykazać i trochę plusów złapać u warszawiaków. No, myślę, że w ogóle byłoby dobrze, gdyby politycy czym prędzej zabrali się za załatwianie problemów zamiast szopki z rządem technicznym, wotum zaufania czy kłótniami na X-ie. O innym problemie, którym mogliby się zająć, powiemy po 7.30, ale teraz mamy 6.50, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W internecie krążą fejkowe wpisy Agnieszki Holland na temat wyborów i nawet brytyjski dziennik Times nabrał się na fałszywą wypowiedź reżyserki. Naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, dziennikarstwa internetowego i e-komunikacji. Witam w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Na X-ie pojawił się fałszywy wpis, który miała rzekomo napisać Agnieszka Holland. Przypomnę, komentarz dotyczył wyniku wyborów prezydenckich. Pani doktor, to uściślimy. To fake news. Oczywiście, że tak. To jest fake news, chociaż jest czy całkiem niedawno nie było to tak oczywiste. Natomiast dzisiaj wiemy, że to jest fake news. Niestety nie jedyny i pewnie też pojawi się ich więcej w przyszłości. A z czego to wynika? Dlaczego pojawi się więcej w przyszłości? I o jakiej przyszłości mówimy? To wszystko wynika ze specyfiki współczesnego internetu, a dokładnie z konstrukcji serwisów społecznościowych. I jeszcze gdybyśmy mieli kopać głębiej, to powiedziałabym, że z braku regulacji prawnych, które po prostu nie zabezpieczają nas jako użytkowników, odbiorców tych treści przed nabieraniem się po prostu na nieprawdziwe informacje. Więc na ten moment my nie mamy mechanizmu, które powiedziałoby stop, uwaga, to jest fake news, albo zaświeciłaby się jakaś czerwona lampka. Tak naprawdę cały ciężar tej odpowiedzialności za to, czy ja się nabiorę, czy nie, spoczywa na nas samych. A no właśnie, czyli nie tylko legislacja, ale także na przykład te umiejętności weryfikacji? Pewnie, że tak. W pierwszej kolejności powiedziałabym, że jednak legislacja, bo to pewnie pomogłoby dużo bardziej niż właśnie ta osobista nasza umiejętność. Dlatego, że bardzo wielu odbiorców, użytkowników internetu w ogóle nie było nigdy edukowanych w zakresie fake newsów tych internetowych. No bo nie było takich mediów też, od tego należałoby zacząć, tak, prawda? Dokładnie tak. Chociaż przecież sam termin manipulacja czy dezinformacja jest znany nam od lat. Także z takich mediów tradycyjnych, także papierowych. Jaki może być skutek tego typu publikacji? Samo to, że już o tym rozmawiamy, jest ferment w internecie. Czy może być to zniechęcające dla użytkowników mediów społecznościowych, że tak łatwo nabrać ludzi na fejkowe inicjatywy, nawet jeśli one punktem wyjścia są humorystyczne? Działa tutaj taki mechanizm trochę psychologiczny. Jeżeli ktoś nas oszukał, no to my nie chcemy już po raz kolejny z tym kimś mieć do czynienia. Tutaj mamy z kolei dwa skutki, bo z jednej strony my możemy jakby nie chcieć mieć do czynienia z tym konkretnym nadawcą, ale możemy też nie chcieć mieć do czynienia z tym konkretnym medium. Zatem jest to szkodliwe działanie, na pewno także w kontekście w ogóle rozwoju serwisów społecznościowych. Przypomnę, naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, dziennikarstwa internetowego i e-komunikacji. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. W tym momencie dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego i zachęcamy do wysłuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love it stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe?